دا اختر واخلا تبركي دا سنگارو طالبا شدی قبول قرباني دا سورو طالبا شدی قبول قرباني دا سورو طالبا دا اختر واخلا تبركي دا سنگارو طالبا شدی قبول قرباني دا سورو طالبا شدی قبول قرباني دا سورو طالبا دا كل خلق دي ملاقات طول درد رومي دا كل خلق دي ملاقات طول درد رومي دا شهيد روح ورسرا بأسويلو طالبا شدي قبول قرباني دا سورو طالبا دا شهيد روح ورسرا بأسويلو طالبا شدي قبول قرباني دا سورو طالبا دا اختر واخلا تبركي دا سنگارو طالبا شدي قبول قرباني دا سورو طالبا شدي قبول قرباني دا سورو طالبا دا خوش علي ودك سحر واختر زيوانك دا خوش علي ودك سحر واختر زيوانك خرا لك خوتا کرخ پلا ازازی پوی نوسرو طالبا شدی قبول قربانی دا سورو طالبا خوتا کرخ پلا ازازی پوی نوسرو طالبا شدی قبول قربانی دا سورو طالبا دا اختر واخلا تبرکی دا سنگارو طالبا شدی قبول قربانی دا سورو طالبا شهید مور درد دعا و سلام نا کام دی د شهید مور درد دعا و سلام نا کام دی شام پرند په میرا د غیرت او طالبا شدیر قبول قربانی د حضور طالبا د اختر واخ قبر کې د سنگارو طالبا شدیر قبول قربانی د جهاد ما